Zalaka wana, zalaka wana, kobanga te. Inas, Jizo, ezalaka kobala na mungwa, lelo bongo misango mbongo. Bobwakiza moto ya bwanya, bolobi ya kufa kabamya. Maître Tete Kabwe, German Kilwan. De la jeunesse, Patrick Kadengo. Allez, ben.